من بیا با من بمون، قدر این احساسمو بدون، قدر دنیا دوست دارم، تو رو تنها نمیذارم. با نگاه دل نشین، با عشق بیا پیشم بشین، سر تو رو شونم بذار، عشق و برام هدیه بیا. بگو بگو عشقمی، بگو بگو جونمی میمونی، بگو تو تو قلبنی، بگو بگو عالمو میدونی. بگو تو عشقمی، بگو بگو جونمی میمونی، بگو تو تو قلبنی، بگو بگو عالمو میدونی. کنارت می